Peygamber Efendimiz'i görebilmek için bir özelliğime sahip oluyorum. Şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'i görebilmek değil, yani onun sıfatlarını biliyor mu iyi bir şekilde? Saçını, sakalını, yüz rengini, gözünü iyi bir şekilde biliyor mu? Bu şu sıfatları iyi bir şekilde bilmek gerekir. Bunu ne yapacak? Okuması gerekir. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Okuması gerekir. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz'in resmini almıyor, şeklini almıyor. Ama kim Peygamber Efendimiz'i şeklini görebilecek ki? Hiç şüphesiz ki onu okumak gerekir. Peygamber Efendimiz'in şeklini iyi bir şekilde almak gerekir. Bunu iyi bilmek gerekir.